Et kig på vejret. Det bliver tørt og solrigt og mellem 22 og 27 grader. I løbet af eftermiddagen der kommer der dog flere skyer i de sydvestlige egne og måske også enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydøst. Nu skal vi tilbage til Aydin og fædregruppen. Aydin Zuhi er klar. Velkommen til Aydin og fædregruppen, hvor vi i dag byder på Kulturfredag, og det er litteraturen, der er i højsædet. Vi sluttede vores første time i Aydin og fædregruppen med at snakke klassikere inden for litteraturen, og så hørte vi noget klassisk opera live inde i studiet, og Søren Winterberg anmelder på Dagbladet Politikken. Du anbefalede bogen 7 fantastiske fortællinger af Karen Blixen fra 1935, blandt andet i anledning af, at det er 50-året for hendes død i år, men også fordi du synes, at det er en fantastisk bog. Og der er netop en af personerne i den bog, som er klassisk sangerinde, og som mister stemmen. Hvad går det ud på? Pellegrina Leoni hedder hun, og hun er på en måde et spejlbillede af Karen Blixens eget liv, på den måde, at det er en operasangerinde, der mister sin stemme, på samme måde som Karen Blixen yndede at se sig selv som en kaffefarmer, der havde mistet sin kaffe, havde han sagt, eller mistet sin farm, og som derfor blev nødt til at opfinde en anden måde at leve på, at overleve på, nemlig som fortællerske, og det mytologiserede hun vældig kraftigt. Der er jo det med Karen Blixen, at personen ofte har stået i vejen for, at folk har kunnet nyde hendes litteratur. Altså, hun var så krukket i hele sin fremtrædelsesform, så det ligesom skygger for den kvalitet, som jeg ser i litteraturen. Den fortælling om Pellegrina Leoni er en vældig, vældig godt eksempel på det, som Karen Blixen også var meget tidligt fremme med, nemlig intertekstualitet, altså henvisninger til 1000 forskellige andre litterære værker, som er skjult eller åbenlyst pakket ind i denne her rammefortælling om operasangerinden, der mister stemmen ved en brand i Scala-operaen, og derpå må rejse hvileløs omkring i Europa og have nye elskere hele tiden og prøve at lede efter en anden eksistensform end den, der var hendes naturlige, nemlig at synge. Og den fortælling har så senere været brugt til mangt og meget, men blandt andet også til at illustrere forholdet mellem Karen Blixen og Torkel Bjørnvig, og en hel masse andet personligt fnider, som jeg godt synes, man kan kalde det, men den rene fortælling om kvinden, som har navn efter pilgrimsfalken eller vandrefalken, Pellegrina, den står tilbage som en strålende historie stadigvæk. Drømmerne hedder den. Du fortalte i slutningen af den første time, som vi har sendt her, at det var en bog, som modtog meget blandede anmeldelser herhjemme i Danmark, og det egentlig først var, da den blev lovprist i amerikanske medier, at nogle af de danske kritikere, de tænkte, hov, måske vi har fundet guld her. Der er en dansk kvinde, som kan gøre sig på den internationale scene. Og du har også lige fortalt, at det blandt andet hænger sammen med, at hendes person og hendes krogeri kunne stå i vejen for hende. Hvad går det ud på? Ja, jeg er jo så gammel, så jeg har hørt hende i radioen tale, mens hun endnu levede, og det synes jeg var helt brækværdigt at høre på. Altså den der bredgade-dialekt og hele måden at fremtræde på, som om hun var en mytisk person og ikke et menneske af liv, af kød og blod. Og det samme har hun jo spillet på over for sine omgivelser, også sine nære omgivelser. Hun har gjort sig, iscenesat sig selv fuldstændig absurd nærmest, men på en måde, der virkede stærkt på omgivelserne. Åge Henriksen og Torkel Bjørnvig er de mest kendte eksempler, men der var mange unge litterære mænd omkring hende dengang der, og hele den historie, den var altalt ikke noget særligt at samle på i 1967-68, hvor jeg læste hendes forfatterskab igennem, samtidig med at Brostenene faldt på Frueplads der, og jeg selv var redaktør af Studenterbladet og så videre. Så, men modsætningen var interessant. Modsætningen mellem den fantastisk dygtige gennemarbejdet tekst, som enhver kan have fryd at læse. Næsten enhver i hvert fald. Jeg forstår, at vi er ikke helt enige her. Men modsætning mellem det, og så hele det over... over melodramatiske setup, som hun lavede omkring sig selv. Den, ja. Der er i korrespondancen mellem Bjørnvig og Karen Blixen på et tidspunkt, hvor Bjørnvig, han taler Gud, fortæller eller citerer noget fra Bibelen eller noget til Karen Blixen, hvor hun så returnerer hans brev, hvor hun har streget Gud over og skrevet sit eget brev, så, eller sit eget navn i stedet, så, så ja. Hun troede for sig selv. Ja, det må man sige. Og anmelderne i, det, i Blixens samtid var uenige. Og det der er jo også nogle anmeldere, der er i dag, Søren Vinterberg. Du er jo begejstret for 7 fantastiske fortællinger. Det er du ikke, Ture Andersen, ikke søger for? Nej, altså det er lang tid siden, jeg har læst den. Det kan man genlæse jo ikke bøger, som man ikke fik noget ud af at læse, vel? Men altså, jeg husker det som, og jeg husker Karen Blixen i det hele taget, som en noget parfumeret og ciseleret oplevelse, altså i sit sprog, ikke? Og at, altså det, hun skriver jo i forlængelse af en bestemt fortælletradition fra 1800-tallet, og der må jeg sige, at jeg langt foretrækker den ægte vare hos Heinrich von Kleist, for eksempel, den tyske romantiker, hvor der er helt anderledes elektricitet i sproget, og elektricitet i handlingerne, og også elektricitet i karaktererne, altså i skikkelserne. Det her, det er... Jamen, altså, jeg synes, det er parfumeret og ciseleret, og jeg synes også, det er... Det her, du ved, alle de her spejlfigurer uendelig, hvor man ligesom, hvor kommer man ind til kernen, så det er der jo, og det spil har hun kørende, samtidig med, at der er et postulat om, at det her, det er meget dybt og klogt og vist og sådan noget, det jeg kan ikke se, at det er så dybt og klogt og vist, når jeg så læser det, altså. Måske var du for ung. Jamen, det kan være, men jeg tænker også, at det er ikke til mig at fred være med dem, som godt kan lide det. Christina Thimer Grønborg, har du læst 7 fantastiske fortællinger, leder af Politikens Boghold? Nej, den er faktisk til gode, men det skal jeg bestemme, så jeg kan se, hvem det er, der har ret. Ja, det ville jo have været fantastisk, hvis du lige kunne have været tredje kvinde, der afgjorde det her. Men jeg har både været inde og se teaterstykket og læst Pakken af Bjørnvig, som handler om hans relation til Karen Blixen. Fantastisk for øvrigt. Men det giver jo en fantastisk overgang til diskussionen om, hvad det er, der gør en klassiker, og om alle klassikerne egentlig er store litterære hovedværker. Jeg startede programmet med at sige, at jeg brugte flere måneder i løbet af vinteren på at læse Moby Dick af Herman Melville. Og jeg var altså nødt til at bløde den op ved at læse nogle andre bøger undervejs, og jeg valgte med vilje nogen, som var tyndere. Og det var egentlig meget rart, så jeg ikke mistede troen på litteraturen. Jeg synes ikke, den var særlig god. Jeg havde virkelig forventet mig meget af det her værk, det her med, at han bruger 150 sider på at beskrive valens kranium, og monologer, som ikke fører nogen steder, og hovedpersonen sagde mig ikke rigtig noget. Er det mig, der tager fejl? Hvor mange af den slags klassikere findes der? Jeg tror, det er smag og behag i virkeligheden. Jeg tror, folk har en eller anden sjov respekt for ordet klassiker, så skal det... Ja. Så skal man kunne lide, eller man skal have læst, eller jeg oplever tit, at kunder kommer ind i butikken og ligesom siger, at man forbryder sig straf, den skal man jo have læst. Altså, ikke nødvendigvis, at altså, du også starte et andet sted, eller med noget andet litteratur. Mm. I virkeligheden tror jeg bare, at det er godt, at man kan klassikerne er jo klassikere, præcis fordi de er, vil sige, deres status er uafhængig af den individuelle vurdering af dem. Altså, uanset hvor god eller dårlig en oplevelse, du har haft med Melville, så er han en klassiker, fordi det er noget... Det er jo så en kollektiv eller en historisk proces, som har gjort den til det, ikke? Og det er jo det, der kendetegner klassikere. Jeg kan sige, at jeg bryder mig ikke om Karen Blixens 7 fantastiske fortællinger, men jeg kunne aldrig drømme om at sige, at det ikke var en klassiker, fordi det er ikke mig, der afgør det. Men det er altså, det er jo ikke en fælles beslutning, for det er ikke en, vi har sat os ned og stemt om, vel? Men det er ligesom en historisk proces, hvor den så ender med at fremstå som en klassiker for os. Og når de først fremstår sådan, så er der ikke særlig meget... man kan gøre for at afklassificere dem. Altså, der er ligesom uanset hvor ulæste og hvor umulige de er i dag, og der er en række af de danske klassikere, som er meget svære at læse i dag, så er de stadigvæk klassikere. Adam Homo snakkede vi om inden udsendelsen. Ingen læser den. Hvis man prøver at læse den, så er det meget svært. Det er stadigvæk en klassiker, fordi den har opnået den status i vores kulturhistorie. Men så snart det er en dansk klassiker, så skal du også læse den i det klassiske, eller i det danske originalsprog. Altså så, hvis du tager en, altså for eksempel Virginia Woolf med Til fyret, læser den på dansk, så er det en nyere oversættelse, end hvis du læser den på engelsk, så er det jo selvfølgelig hendes rigtige, altså hendes ord, som er altså forældet i forhold til måske en ung læser, eller en læser på min egen alder, kan gøre det lidt vanskeligt. Så... derfor kan danske klassikere måske være lidt svære at sluge. Ja, men altså, H.C. Andersen er jo heller ikke let at læse for danskere i dag, men det, man læser det jo stadig, man får mest ud af at læse det på det oprindelige. Jeg tror, når Adam Homo ikke bliver læst, så er det ikke, fordi det er skrevet på et gammeldags dansk, så er det fordi, det er en versroman. Hvem læser versromaner i dag? Det er dybt forældre. Vi kan slet ikke genkende os selv i det menneskesyn, den har. Nej, det er snart det, tror jeg. Ja, ja. Jeg tror som ikke, at versene kunne afskrække, hvis virkelig vi kunne genkende os selv i menneskesynet, som du siger. Ja, man kan jo tage sådan en som Stendhals Rødt og Sort, som jeg har på listen. Den forelå kun i en meget dårlig oversættelse indtil for få år siden, hvor Lars Bonnevi lavede en ny oversættelse, som ikke alene er en lille smule mere moderne i sproget, altså i selve sætningsopbygningen. Bygningen er den tættere på vores måde at tale på, men desuden har den det hele med. Det havde den gamle oversættelse ikke. Den manglede om 10-15% af teksten, som man altså havde syntes, man godt kunne spare væk, når nu det er så fed en roman, som fylder så mange sider alligevel. Der er sandelig meget bly til satsen der. Det må vi have kortet bort. Og det, jeg vil sige om klassikere, også om Moby Dick, at man er nok nødt til at have det hele med. Altså, i min barndom, der læste man jo illustrerede klassikere, det vil sige tegneserier, som fortalte skelettet af handlingen i for eksempel Hamlet, eller historien om Wilhelm Tell, eller sådan nogle faktisk litterære klassikere. Og det var komplet umuligt i en dårlig streg og i en ringe sproglig gengivelse at forstå, hvorfor de overhovedet nogensinde var blevet klassikere, de her historier. Man kunne ikke engang fatte karakterernes forskel imellem hinanden og så videre. Det var, så meget afhænger af formidlingen af de klassikere, og meget afhænger af, om de rummer en figur. Det gør Rødt og Sort. Den rummer en figur, som er fuldstændig nutidig, nemlig et dumt svin som hovedperson. Han er en hykler og en stræber og en forfører og udnytter sine omgivelser fuldstændig hæmningsløst. Og først til allersidst, da han er dømt til døden, vedkender han sig, at han har regulære følelser, og han har endda også nogle idealer. Han er en afspejling af 1820'erne og 30'erne, hvor alle værdier brød sammen i det franske samfund, og der var ikke andet tilbage end almindelig bjergsomhed og lysten til at få genopbygget noget økonomi efter Napoleonskrigene og revolutionen. Det svarer lidt til den periode, vi har haft, 80'erne og 90'erne, hvor greed is good, altså grådighed, har været fuldstændig anerkendt evangelium for enhver individuel stræben, og den kollektive stræben har været noget, man læste om i historiebøgerne. Og det er altså Stendhals Rødt og Sort fra 1831, og det hovedpersonen der, som Søren Winterberg, litteraturanmelder ved Dagbladet Politikken, lige skitserede, en hovedperson uden mellemmenneskelige værdier. Og jeg ved, at du blandt andet sammenligner den her roman med en meget nyere sag fra 80'erne, Bret Easton Ellis' American Psycho, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Klokken nærmer sig 20 minutter over to. Vi skal til at hoppe videre i vores tema om danske øer. Vi ringer nemlig op til Bornholm og Samsø, og du kan som sædvanlig ringe ind på 20247 og komme med dine litterære anbefalinger frem mod sommeren. Det er altså 20 24 7 24 7, du kan ringe op på, hvis du vil dele ud af dine litterære anbefalinger. Hvad er den alletiders bedste bog, du har læst i løbet af sommeren? Og vi har selv ringet en person op. Det drejer sig om Pav Brulet, og han er direktør for Velkomstcentret på Bornholm. Velkommen til, Pav. Ja, tak skal du have. Jeg hedder Pav Brulet. Pav? Ja, det er i orden. Pav, du siger, at på Bornholm, der kan man ikke kede sig. Det er simpelthen umuligt. Kan man virkelig ikke det? Nej, altså så er det ens egen skyld. Det er Bornholm er det sted i Danmark, der hvor der foregår mest hen over sommersæsonen, og jeg er sågar hele året. Altså, nu sidder jeg bare med et lille udpluk af de ting, som gæsterne kan muntre sig med, når de er herovre. Hvis man tager op til gæstgiveren, det gamle sted, hvor Gasolin jammede i tidernes morgen, der er kommet et et nyt par, som har drevet det videre. De har 10 års jubilæum i år, og de har lavet et program for gæstgiveren, som siger spar 2 til alt. Man kan se rytteriet live, man kan se de eneste to, altså Peter Sommer og Simon Kvam. Man kan komme og høre Anders Mattesen lave afprøve sit materiale til sit kommende soloshow, danseorkester og lignende. Bare for at nævne en af tingene, så er der, så har vi Wanda Festival, nogle unge mennesker, som har slået os alle sammen omkuld med en festival, musikfestival, hvor at de her, for eksempel i år, har fået Mew til at komme, Turbo Weekend, Spleen United, Car Park North, Dune, Laid Back sågar, vores gode gamle Laid Back-gruppe. Og så har vi jo også udendørsaktiviteter. Vi mener jo selv, at Bornholm det er Danmarks nationale center for udendørsaktiviteter. Og er man frisk her i uge 35, det vil sige i slutningen af august, jamen så kan man komme herover og prøve ridning, havkajak, løb, mountainbike, klatring, surfing, lerdueskydning, dykning, rappelling. Så jeg vil sige, at her keder vi os ikke. Det er jo lidt noget andet end en sammenslutning af danske småøer, som vi ringede rundt til, som er en sammenslutning af Danmarks mindste øer. Det drejer sig om 27 forskellige øer, hvor vi fik at vide, at noget af det, der var blandt andet var charme ved dem, det var det langsomlige tempo, og det, at man kunne hygge sig, og alting gik lidt langsommere osv. Det lyder, som om der er fuld knald på Bornholm hele sommeren. I forskel til for eksempel Skagen, hvor når man ser de her udsendelser, der hedder Kaos på Skagen, det gode ved Bornholm, det er, at den er tilpas stor, til du hele tiden kan trække dig ind og ud af de forskellige arrangementer, der er. Det vil sige, at du bestemmer selv tempoet, bestemmer selv, nu er det tid til at nyde naturen. Danmarks dejlige skov herover, vi har dejlige klipper i nord og lækker sandstrand i syd, og så har vi som sagt arrangementer til alle aldre. Så det er virkelig, når man kommer til Bornholm, så får man lige den der fornemmelse af, at når man ikke kan komme ud, altså der er vand hele vejen rundt om, så går man ind i sig selv, og så falder der en helt naturlig ro over en. Men det jeg siger, det er, at hvis man så ønsker så at få en på opleveren, så er alle muligheder til stede her på Bornholm. Og I har fået meget, meget opmærksomhed den her sommer. I har både haft folkemøde og det ene og det andet, og du nævnte selv den her Wonder Festival. Ja. Er I Danmarks mest spændende ø at tage til? Altså, jeg vil sige, at er Bornholm Danmarks bedste ø? Jeg vil sige, hvis der er nogen, der kan stille op med et program, som det, vi kan tilbyde gæsterne her på Bornholm, så vil jeg godt se det. Det på sådan et lille område, hvor at der maksimalt er 15 km til kysten, uanset hvor man er på Bornholm. Og så alle de mange arrangementer, der er i de mange charmerende havnebyer, vi har rundt om og inde på øen og så videre. Tag for eksempel bare de mange kunstnere, som også falder for øen. Steffen Brandt har jo i mange år lavet det, der hedder Uden for sæsonen på Bornholm. Så her den 14. til 23. september, altså i uge 38, der har vi Bornholms Kulturuge, hvor altså man ud over musik også kan se forestillinger, keramikudstillinger, filmen, cirkus, glaskunst, byvandringer og meget mere. Og hvor Hanne Bol kommer og laver åbningsarrangementet. Så altså, er man til noget kulturelt, og det er da helt overbevist om, at 24-7's lytter er, så skal man til lige at lave et kryds i sin kalender, og se, om ikke man kunne tage et smut til Bornholm i uge 38, og opleve de mange ting, som Steffen Brandt og Hanne Bol kan præsentere. Pau, med på telefonen, der har vi også en repræsentant for Samsø, og vi skal se, om hun kan stikke den klamamse, du lige kom med der. Tak, fordi du var med. Det er i orden, tak. Vi springer videre til Samsø. Velkommen til, Mette Løkke. Du er fra Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Ja, det er jeg, og tak for det. Hørte du, Bornholm bryste sig af at være næsten, han var næsten henne at sige, at det var Danmarks bedste ø. Det var i hvert fald der skete mest. Ja, men synes vel heldigvis altid, at ens egen ø er den bedste. Jeg synes jo naturligvis, at Samsø er den bedste. Og jeg må indrømme, at jamen, jeg vil da godt tage udfordringen op og se, at Samsø har nok lige så meget at byde på, som Bornholm har. Vi har en lang række rigtig gode aktiviteter. Må man sige, vi har her i juli jo haft Samsø Festival, som har været fantastisk, og med alle mulige store kunstnere, som Medina, LOC og Paul Krebs, og noget for alle aldersgrupper. Aqua var slutte festivalen, men det er jo, hvad der er sket. hvis man nu i stedet for tænker på at komme herover her i august måned, så skal man jo heller ikke gå og kede sig. Her i weekenden, der har vi et gammeldags marked med lirekassemænd og gammeldags karuseller og båder og alskens spændende ting og sager, som man både kan se og prøve og købe og høre på. Der er sang og musik selvfølgelig. Det skal der være ved et godt gammeldags marked. Det har vi lørdag og søndag. Samtidig med det kører, jamen, så kan man jo fortsætte lidt med at være nostalgisk og gå ud og kigge på, hvordan var det at høste i gamle dage. Vi har nogen, der har veterantraktorfremvisning, og hvor de er ude og vise alle de her maskiner frem. Hvordan høstede man i gamle dage, og hvordan tog man kartofler op og sådan nogle ting. Mette Lykke, nu har vi jo også haft Bornholm igennem. Vi havde også sammenslutningen af danske småøer, hvor vi så fik 27 øer repræsenteret på én gang, og så er vi dig igennem, ikke? Så det er jo i virkeligheden 29 øer, vi har snakket med, hvis vi snyder lidt og siger, at småøerne, at den person der talte på vegne af 27. Og det lyder som om, at alle øerne er bare fantastiske, og de er rare at være på. At den ene ø ikke lige så god som den anden? Hvad er det helt særlige ved Samsø? Adskiller den sig fra andre øer? Hvor stor forskel er der? Jo, jeg synes jo helt klart, at den adskiller sig fra andre øer. Det vi har til fælles er smuk natur, men smuk natur på forskellige vis. Og hvor man kan sige, at Samsø har jo lidt af hvert af dansk natur. Vi har hede, vi har bakker, vi har skov, og vi har masser af rigtig gode strande. Så det giver jo en dejlig oplevelse, en dejlig grundoplevelse, som, hvor man får ro i sjælen og overblik. Så er vi jo kendt for vores grøntsager og vores kartofler, og det giver en helt særlig oplevelse, når man er herovre med de særlige arealer og marker, som står i alskens forskellige farver. Så der er virkelig noget at kigge på os. Og så kan man sige, jamen til forskel for de helt små øer, så har vi en størrelse, der gør, at man både kan få den rolige naturoplevelse og det her med alle de her spændende oplevelser, som vi jo er så heldige at kunne etablere, fordi vi har en helt fantastisk engageret befolkning herovre, som skaber en hel masse spændende ting. Vi har blandt andet en, som skaber et spændende maraton her også i august, og hvor man kan sige, at man... Hvor mange gange skal man løbe rundt om Samsø, for at det er et maraton? det skal man altså kun en enkelt, man kommer ind okay. Hele vejen rundt for at få en fuld maraton. Men vi gør det jo også på den måde, at det ikke kun skal være for de hardcore, dem der virkelig kan løbe 42 kilometer. Der er altså også netop sådan for alle os, der har løb som mere en blød motionsform, så kan vi jo nøjes med de 4,5 eller de 10 kilometer. Og Mette, I påstår jo også selv på Samsø, at I er Danmarks centrum. Jamen, det Men er vi jo. Det er der jo også fire andre steder i Danmark, der påstår. Ja, altså man vil sige, jamen som os, der har vi jo det lidt, som historien har underbygget, at vikingerne har jo i sin tid taget udgangspunkt på Samsø. Vi har en meget spændende naturhavn, hvor man kunne nå både Jylland og Sjælland meget nemt, når man tog udgangspunkt i Samsø. Så vi synes nok, at historien underbygger i hvert fald vores postulat om at være Danmarks centrum. Mette Lykke, du skal have tak, fordi du var med på en telefon her fra Samsø. Du er fra Erhvervs- og Turistcentret på Samsø. Vinterberg, jeg er egentlig lidt forvirret, fordi jeg prøvede at spørge hende her, repræsentanten for Samsø, om hvor stor forskel der egentlig er på de her øer her. Jeg synes ikke, jeg blev meget klogere. Jeg fik at vide, hvad der var af events, og så var der Samsø-kartofler osv. osv. Der var et maraton, men det er der også på småøerne. Den eneste forskel er, at man kun skal løbe én gang rundt på Samsø, modsat småøerne, hvor man skal løbe 4-5 gange rundt. Du anbefalede jo den her De Danskes Øer, en 1-3 fra 1926 til 1928. Altså, hvor stor en forskel er der på øerne, når man læser i den bog? Kæmpe forskel. Ja. Det er der, fordi det er forskellige mennesker, der bor der, og fordi historien er forskellig. Og en ting, som vi måske overser lidt her, det er, at til hver enkelt ø er der jo knyttet litterære værker, som specielt drejer sig om det. Altså Bornholm er jo fuld af litteraturhistorie også. Jeg vil slet ikke nævne Andersen Nexø og Pelle Erobreren og den scene fra havnen i Nexø, som alle kan huske fra filmen med Max von Sydow og Pelle Vene. Men derimod så vil jeg for eksempel nævne på Samsø, at Torkel Bjørnvig, han boede på Samsø, og Torkel Hansen, den danske forfatter Torkel Hansen, boede på Samsø. Hans enke Gitte Jæger døde her forleden dag, og boede stadig på Nordsamsø på det tidspunkt. Der er hele det danske land er gennemvævet af fortællinger, som man uværligt bliver mindet om, når man rejser fra ø til ø, eller fra fastland til ø, og så videre. Jeg kan ikke krydse Lillebælt uden at tænke på Johannes V. Jensens Kongenfald, og hans sejlads frem og tilbage mellem Strib og fastlandet. Og sådan er det formentlig for de fleste, at der er kulturelle associationer knyttet til uendelig mange lokaliteter, og de er forskellige og fortæller forskellige sider af vores historie alle sammen. Og nu nævnte du Johannes V. Jensens Kongens Fald, og det er jo endnu en klassiker, og før vi ringede op til Bornholm og Samsø, havde vi jo gang i den her snak om, hvad er det, der gør en klassiker. Og du nævnte Stendhals Rødt og Sort fra 1831, og nævnte, at den tematisk minder lidt om Bret Easton Ellis' American Psycho. Nå ja, ja. Og der kommer jeg til at tænke på, hvor gammel skal en bog være, før det er en klassiker? Er American Psycho for eksempel en klassiker? Jeg vil sige, det er en ny klassiker om den moderne tid, om en særlig overfladisk en periode, hvor overfladiskhed blev en dyd, og hvor optagethed af udseende, mærkevarer og så videre. Altså, jeg ved godt, at American Psycho er en gyser først og fremmest, og der er nogle højst ubehagelige dissektioner af lig og så videre. Men hvis vi ser bort fra det, som er det, der holder spændingen sammen i historien, så er det først og fremmest en fortælling om individualismens totale sejr over fællesskabsfølelsen i et samfund. Og det var derfor, jeg sammenlignede den med Rødt og Sort af Stendhal. Den figur der, som mange knytter til billedet af Christian Bale, filmskuespilleren Christian Bale, fordi han spillede rollen i filmen, den figur er en klassiker i hvert fald. Om bogen så bliver ved med at være det eller ej, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Bret Easton Ellis er en stor fortæller, synes jeg. Og den her hovedperson, han er yuppie i 80'erne og fuldstændig følelseskold og slår kvinder ihjel for sjov. Det er en af de bøger, som er blevet siddende hos mig i længst tid. Mens jeg læste den, så begyndte jeg også bare sådan, nu skal jeg simpelthen gøre den færdig, fordi den er så ubehagelig. Der er blandt andet et kapitel, der starter med, i dag der drak jeg min egen urin. Så ved man sådan, okay, nu er han kommet langt ud. Hvad mener I, Christina og Tue? Er det en klassiker, eller er det en fornysning roman fra 80'erne til at være en klassiker? Jeg synes godt, man kan bruge ordet nyklassiker om American Psycho. Jeg er sikker på, at det er en bog, som man kommer til at læse mange år fremover. Ja. Tue Andersen, ikke så? Jo, altså, måske en klassiker. Jeg tror, det er ligesom, den ligger på vippen. Det er vel også det, der ligger i en ny klassiker. At den har potentialet til at blive det, ikke? Måske især på grund af dens gennemslagskraft, og at den har den her ikoniske skikkelser og de her ikoniske scener i sig, fordi jeg husker den også som en lille smule monoton. Det kan godt være, det er bare mig. Altså, eller det er en form i det er sådan det samme og det samme. Og det er selvfølgelig også en pointe i den, at man tænker, ej, hvor er det vildt, og de her mor, det må jo ligesom være et klimaks på et eller andet, men det er de overhovedet ikke. Det bliver bare ved og ved og ved, og til sidst så prøver han jo, han gør jo alt for at blive opdaget til sidst, ikke? Patrick Bateman, men det viser sig, at han kan ikke blive opdaget. Der er et eller andet, som gør, at det ligesom, der er ingen, der registrerer, at han overhovedet foretager de her ting. Han lader også sin hovedperson snige sig ind i andre af hans historier. Ja, hans bedste bog er jo Glamorama, hvor Bateman også optræder. Eller også er det den der spillets regler, som kom ind. Det er det ikke. men hvornår bliver en bog så til en klassiker? Fordi nu begyndte jeg jo at fortælle om, at jeg ikke var særlig imponeret over Moby Dick, modsat nogle andre klassikere, jeg havde læst, hvor I sagde, at det kan godt være, at man ikke får en god læseoplevelse, men det piller jo ikke ved, at en bog er en klassiker. Det kan godt være, at du, Tue Andersen Nexø, ikke synes, at Karen Blixens 7 fantastiske fortællinger er et pragtværk, som du synes, Søren Winterberg, men det er stadig en klassiker. Hvordan bliver en bog til en klassiker, og hvornår er den en klassiker? Jamen, altså, der skal jo være en eller anden form for konsensus om, at den på en måde er et fikspunkt i vores kulturelle samtaler, kan man sige, ikke? Enten gennem kulturhistorien eller i samtiden. Og det er jo derfor, en bog som American Psycho har en god chance for at blive en klassiker, fordi den i snart mange år har været et fikspunkt, alle folk har kunne referere til, ikke? Og når der er den konsensus, og det opstår jo i praksis typisk gennem undervisningssystemet, ikke? Altså bøger, der begynder at blive læst i skolen og i gymnasiet og på universiteter, de har en rigtig stor chance for at blive klassikere på den her måde. Så bliver de klassikere. Men altså, det er jo ikke nogen bevidst proces fra nogen side, at de bliver det, men det er sådan ligesom, det sker af sig selv i kulturen, det bobler, og så på et tidspunkt, så dukker det her op, så er der den her relativ konsensus om, at det her det er en klassiker, uanset hvad man så jo selv mener om den. Så er Winterberg. Jo. I dag, der taler man meget om, at især fra forlagens side, at bøgerne har sådan et kort liv. De lever 3 måneder, og så er de glemt. Så hvis man ikke har solgt sit oplæg inden for de 3 måneder, så er man simpelthen færdig. Og man siger, der har klassikerne i hvert fald ikke samme problem. Altså, de skulle gerne kunne blive solgt i mange år. Ja. Det behøver ikke at være sådan, at alle har læst en klassiker. Alligevel vil man kunne referere til den. Hvis man siger til en amerikaner, kald mig Ishmael, som er indledningsordene til Moby Dick, så har de straks billederne af valen og valfangerskibet og tatoveringerne på kroppen osv. Parat som associationer, uanset om de har læst bogen, eller om de bare har hørt om den i undervisningen i løbet af skolesystemet. Og det er også en del af den status, en klassiker har, at den indgår i det daglige sprog faktisk, eller dele af den selvfølgelig, ikke hele bogen. Det indgår i vores daglige skillemønt imellem hinanden af ord, som viser, som sender signaler af alle mulige slags, om Franser. Hvem jeg er, hvem du er, og hvad er det for en situation, vi består i, og så videre. Og det er jo en af de vigtige funktioner ved litteraturen, og det er også det, der gør, at nogle klassikere udgår simpelthen som klassikere. De visner, som vi talte om Adam Homo, men altså Bibelen er måske endnu mere truet end Adam Homo, fordi den sprog hurtigt bliver forældet, og hele den verden, den foregår i, jeg vil gætte på, at det er noget lignende kunne true Koranen på et eller andet tidspunkt. Selvom de er store klassikere som fortællinger, nu taler jeg slet ikke om deres trospotentiale, men bare om de gode fortællinger, der er i det. Og to af de bøger, jeg har læst for nylig, det er to unge danske forfattere. Det er Kim Leines nyeste roman, og så er det Jonas T. Bengtssons nyeste roman, Et eventyr, hvor der også er litterære referencer til Moby Dick. I dem, og i Jonas T. Bengtssons Et eventyr, der læser hovedpersonen højt af Moby Dick, og hovedpersonen er altså en 7-årig dreng, hvor jeg tænker, okay, det lyder sådan lidt urealistisk. Så det er et godt eksempel på de her referencer, der bliver ved med at dukke op. En anden bog, som der ofte bliver refereret til, det er Ulysses, Christina Timer Grønborg. Hvor mange læser egentlig den, og hvor mange snakker om den? Jeg ved det simpelthen ikke. Vi har nogle personer, jeg har talt om på et tidspunkt at lave en litteraturfestival, hvor det skulle være, altså man kunne komme gratis ind, hvis man på en eller anden måde kunne bevise, at man havde læst Ulysses. Det kunne vi ikke rigtig finde ud af, hvordan man skulle kunne bevise det. Men der er jo det meget kendte billede af Marilyn Monroe, hvor hun sidder rigtig godt inde i Ulysses. Så, men jeg har en ven, som har læst Ulysses flere gange. Simpelthen. Jeg tror, det hører til sjældenhederne. Og så er der de der bøger, som man kan kalde nyklassikere, eller nogen, der har potentiale til at blive klassikere. Og når man kigger på den liste med bøger, som du har taget med, som du gerne vil anbefale, Christina, så er der flere, som jeg tænker godt kunne få en klassikerstatus. Du har både noget Murakami med, og så har du også bogen Vande er af Coetzee. Hvilken bog har du lyst til at anbefale først? Altså, Goethes Disgrace, eller hvad det er, kunne jeg godt lige starte med. Vi har en hovedperson, en professor, som kommer i vanære, eller disgrace. Han har en seksuel relation til en studerende, og han er ikke interesseret i sin undskyld. Så han tager, vi er i Sydafrika lige efter post-apartheid, og der er masser af de der små mystiske setups og problemer i landet stadigvæk, og det skinner selvfølgelig igennem hos Kötzes i hans historie. Og han, professoren drager ud på landet og bosætter sig hos hans datter, som har en farm, hedder det vel, der. Og hun har jo selvfølgelig mange arbejdere på den farm, som er sorte mænd. Og der sker noget rigtig, rigtig vemmeligt, som vi både får en lille smule vink om, hvad der sker, men der er også en masse ting mellem linjerne, som han lærer selv tænke os til. Og så kommer man selvfølgelig ud på den anden side, og hovedpersonen har er blevet en ny person og ændret sig, ikke nødvendigvis til det bedre, men det er den tog med storm, den historie, jeg kan varmt anbefale den. Den anden er Murakamis 1Q84, om den har potentiale, altså Vanære har helt sikkert potentiale til at blive en klassiker eller en ny klassiker. Et Q84, jeg ved ikke, om det kan blive en klassiker. I hvert fald noget af Murakamis forfatterskab har potentiale til det. Det var nok hellere min Træk op fuglens krønike, som sådan er hans store værk, hans gennembrudsværk også måske i Danmark. Ja, for halvanden time siden, der sagde du, Træk op fuglens krønike af Murakami er verdens bedste roman. Og det er det stadigvæk. Og halvanden time senere. Det er ikke en klassiker endnu, men den kan blive en klassiker. Hvorfor kan den det? Igen, altså nogle af de ting, vi har været inde på, altså folk kan referere til den rundt omkring i verden, og den har Karen Blixens magisk realisme, og vi kan genkende os i selv, kultur og kløften til trods til det japanske samfund. Og nogle gange, når man læser den, så, når jeg har læst den flere gange, så glemmer man faktisk lidt, at vi er i Japan. Den er god. Mm-hmm. Den er god. Hvad med dig, Tue Andersen Nexø? Du er en af de bøger, som du anbefaler, det er P.G. Woodhouse. Ja. Er det noget, der kan få klassikerstatus? Det har det allerede. Ja. Måske mest i England og til del til USA. Altså, P.G. Woodhouse er jo den 20. århundredes største humorist i engelsksproget litteratur. Og han skriver de her utroligt, hvad skal man kalde dem, lykkelige bøger, bøger uden alvorlige konflikter i, solbeskinnede bøger. Han skriver utrolig mange af dem, for det hele er sådan situationskomedie, screwball, hvor det vilde univers, så der ikke er noget, der er for alvor. Det betyder også, at det er sådan nogle bestemte situationer, der hele tiden går igen. Så han skrev omkring 100 romaner. Og dem, jeg har taget med, det er nok den fra den serie romaner, som han er mest kendt for, nemlig dem om rige, meget sådan gamle familie, rige unge mand, Bertie Wooster, som er kendetegnet på sin glæde ved det malige liv og ved sin ikke så store åndsevner. Og så hans meget, meget begavede butler, Jeeves. Og i hver bog, så kommer de ud for forskellige helt ligegyldige konflikter, som typisk handler om, at en af Bertie Woosters venner fra kostskolen, hans forlovelse med en eller anden pige er blevet brudt, og nu synes pigen, at hun i stedet for vil giftes med Bertie Wooster. Og Bertie Wooster er et menneske, som hvis største mål i livet er at forblive ugift, men på den anden side er han også sådan en, han mener, man ikke kan sige nej, hvis en pige kommer og spørger, om man skal forloves. Så bliver man jo nødt til at sige ja, det hører ligesom til at være en gentleman. Så skal han altså prøve på en eller anden måde at få mikkeleret det tilbage, så den oprindelige forlovelse holder, og det kan han ikke gøre uden sin butlers hjælp. En anden ting er, at han altid har en eller anden entusiasme eller fæble, som han er i gang med, og som styrer handlingen. Og i den første af dem, der hedder Thank You Jeeves, der er det altså, han er meget glad for at spille ukulele. Så en række af de løbende vittigheder handler om hans ukulelespil, hvor han så med sit eget... De skrev i et meget, meget fantastisk sprog. I hans egne ord, så er han, når han spiller ukulele, så er det en entusiasme, han forfølger som en nådesløs maskine, anspændt, fokuseret og ensporet. Men det er der altså ingen andre i hans omgangskreds, der bryder sig om. Og så ender den her Thank You Jeeves som med, at han må klæde sig ud som medlem af a Negro Minstrel Band, altså sådan et nærband fra førkrigstiden, som spillede ukulele og sang sange fra sydstaterne, som så rejste rundt i England. Og så i sidste halvdel af romanen lå han så rundt i det, der hedder Blackface, som jo er forfærdeligt politisk ukorrekt, men er, når hvide mennesker klæder sig ud som nære. Men det resultat, at ingen kan genkende ham, fordi han er jo malet i hovedet. Oh, ja. Det er sådan typen af univers, det her foregår i. Og selvfølgelig, alt ender godt til sidst. Alt ender godt i den forstand, at alt ender der, hvor det var før. Ikke? De forlovelser, der var før, er oprettet igen. Jeeves og Wooster. Jeeves er ansat hos Wooster igen som personal valet, som det hedder. Han er ikke butler. Og han kan få sin gode mad og køre i sin åbne sportsvogn. Christina Timmer Grønborg, du er leder af Politikens Boghal. Hvor mange eksemplarer sælger du af P.G. Wodehouse om ugen? Ikke mange, men det kan være, det kommer nu. Ja. Men han er jo en klassiker. Ja, altså vi har jo en klassikerserie, som vi nogle gange på engelsk sælger til 30 kroner. Det går rimelig godt. Mm. Ellers er det mest de nye danske oversættelser fra Rosinante til 199, der bliver en del af. Mm. Han er jo oversat til dansk, Wodehouse, men primært i 40'erne og 50'erne. Det er jo sådan rigtig, rigtig gammeldags, onkelagtig humor, det her. Ikke? Man er så stadigvæk med tilstrækkelig fart i sproget, så det er sjovt at læse stadigvæk. Så det er sådan en, man kan finde, hvis man nu lejer et sommerhus af nogle bedste forældre eller sådan noget. Så kan det være, der står en masse af de her Wodehouse-romaner, ligesom der står Agatha Christie-romaner eller sådan noget. Jeg synes bare, de her de er sjovere at læse. Klokken er blevet 14:45. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag har stillet skarpt på litterære anbefalinger. Og hvis du lytter med derude og tænker, hold da op nogle litterære æggehoveder. Jeg har bare lyst til at slænge mig i sofaen og se en masse fjernsyn i stedet. Så har vi også lidt godt til dig, fordi vi ringer nemlig op til stifteren af hjemmesiden sofakritiker.dk lige om lidt. Goddag, Ole S. Skjødt. Du har hjemmesiden sofakritiker.dk. Tak, fordi du vil være med os. Jamen, selv tak. Ole, du bruger en hel masse timer på at se fjernsyn. Og så skriver du ned, hvad du synes, andre skal se af fjernsyn. Og jeg tænker, det er jo store sportssommer, vi har bevæget os over i, og OL starter jo i dag for alvor. Hvad kan vi glæde os mest til i den her weekend og ugen, der kommer i tv? Jamen altså, det er jo, som du selv siger, et sportsår, og nu har vi jo været igennem både Tour de France og EM i fodbold og Wimbledon, og nu kommer der så også OL. Så hvis man elsker sport, så er der jo masser af guf den her sommer, og jeg synes, at altså, åbningsceremonien er da en af de ting, der binder mennesker sammen på tværs af hele verden, så den kan jeg da klart anbefale, man sætter sig ned og ser. Og så er det jo ellers med at holde med de danske deltagere, der nu er, hen over de næste uger, og så hvis man er til det. Men det er selvfølgelig en træls sommer, hvis man ikke er til sport. Ja, hvad nu, hvis man ikke er til sport? Ja, så er der jo ikke ret meget andet end genudsendelser af programmer, vi har set tidligere på året, så har man ikke fået set det afsnit af Danmark ifølge Bubber, hvor han ser på dyresex, eller noget, som alle kollegerne nu har snakket meget om, så er det jo nu, man skal se det, og ligesom komme up to date. Men altså, det er jo virkelig bare en dårlig undskyldning for at sende genudsendelser. Så der er ganske få nye ting, og det er jo mest de der live-programmer, som Aftenshowet og Godmorgen Danmark og Sommer Summarum og sådan noget, der har det godt for tiden, fordi det er det eneste nye, vi sådan rigtig har, med enkelte undtagelser, som Storrygeren på DR2. Og vi har da også bare enkelte kanaler, der har turde tage en chance at sende noget nyt fjernsyn, vi ikke har set før. Og der vil jeg da godt lige kippe hatten for Kanal 4, som har turde sat på Happy Endings, ja. En romantisk komedieserie, som er ny, i hvert fald i Danmark, og den tør de sende hen over sommeren, og det synes jeg er meget flot gjort af dem, og det synes jeg er dejligt for os tv-elskere. Det er altså tv-serien Happy Endings. Hvorfor er den så god? Jamen, det er bestemt ikke nogen serie, der fornyer nogen genre overhovedet, men det er bare ligesom det nye, vi har i år på de danske kanaler hen over sommeren. Men den er nu ret god, og det er primært på grund af, at i min optik, så elsker jeg den homoseksuelle figur, der er med, som er meget ulig alle andre homoseksuelle. Man er vant til at se de der helt stereotype homoseksuelle, der er pigernes bedste ven og taler alt for femset og alt muligt. Der har vi for en gang skyld en fuldvoksen mand med fuldskæg og dårlig hygiejne, som er meget egoistisk og så ordentligt det homoseksuelle. Det synes jeg klæder de amerikanske serier, eller den amerikanske serie rigtig meget, at man har tur lave noget, der ikke er stereotypt. Men Ole, du var inde på, at bortset fra den her happy ending, som du gerne vil rose Kanal 4 for at sende på tv-skærmene, så er den her sommer præget af rigtig mange genudsendelser. Og der har du jo en opfordring til, at man graver DVD-boksene frem. Vi har snakket meget om litterære klassikere herinde i studiet. Hvilke klassikere er der inden for serier, som du synes, vi bør se, eller serier, der kan blive til klassikere? Altså, for tiden inden for de sidste 10-15 år har vi befundet os inde i det, der hedder den amerikanske tv-series Nye Guldalder. Og det er med god grund, fordi de har virkelig fundet på nogle gode ting, og det er især kabelkanalerne i USA, som HBO og AMC og hvad de hedder alle sammen, der har satset på de rigtig gode fortællinger. Det startede, mange mener i hvert fald, det startede med Sopranos i slutningen af 90'erne. Og sidenhen har The Wire og sådan noget kommet til. Og The Wire er den, jeg har brugt min sommerferie på i år, og har set cirka 60 timers, næsten non-stop The Wire, fordi den bliver man helt opslugt af, ligesom jeg forestiller mig, at mange af mine studiegæster bliver opslugt af en meget, meget god bog. Så er det, så har jeg været helt tabt i The Wire, som jo også har mange store amerikanske forfattere til at sidde og skrive, blandt andet Dennis Lehane, som har skrevet Shutter Island og flere andre store bøger også. Så de skriver også tv, og det kan mærkes, fordi der er mange gode. Men altså, ellers så... Det er jo nogle fantastiske serier, du disker op med der. Jeg har også set alle afsnittene af The Wire og er i gang med sidste sæson af Sopranos, sæson 6. Er der andre serier, du kan anbefale? Jamen, det er der da i høj grad. Altså, lige nu kører en af de allerbedste i min bog, og det er den, der hedder Breaking Bad, som ovenikøbet er en sommerserie i USA, så der er helt nye afsnit til serieelskere, hvis man har adgang til amerikanske kanaler. Så det er Breaking Bad, som jeg så vidt ved ikke er blevet købt af nogen danske kanaler endnu, til trods for, at den kører på sin nu femte sæson, og er suverænt en af de bedste. Så den kan jeg anbefale. Der kan man i hvert fald købe de første par sæsoner på DVD, så den kan jeg klart anbefale. Og ellers så er der også en lille humorperle i en serie, der hedder Louis, med komikeren Louis C.K., som både har skrevet, instrueret og spiller hovedrollen, og han vinder talrige priser for det, og det er ikke spændt, men det er meget, meget sjovt. Det er måske en moderne Seinfeld-historie, vi er ude i der i virkeligheden. Sådan, hvis Seinfeld skulle laves i dag, så den tækkede sit publikum, så var det Louis. Og jeg vil da gå så langt, som jeg siger, den er nok bedre. Så. Ole S. Kødt, stifter af hjemmesiden sofakritiker.dk. Du skal have tak, fordi du var med. Ole, hvor mange timer om ugen bruger du foran tv-skærmen? Ja, men nu, det svinger meget. Det kommer jo lidt an på, når jeg har travlt på arbejde, så bliver det desværre ikke så mange, som jeg gerne ville. Selvom jeg så der også laver fjernsyn selv, så det er sådan lidt, på den måde smider jeg jo lidt og bruger fjernsyn dagen langt, stort set. Men jeg vil sige, til hverdag i dag er det et par timer, hvis det går godt. Og ellers så gemmer jeg det til ferierne. Det var ikke meget? Nej, men det svinger som sagt også lidt op og ned. Og der er perioder, hvor man bestemt har tid til mere, og så er der nogle uger, hvor du slet ikke får set noget, hvor det ligger og håber sig op som regninger, man ikke har fået betalt endnu. Men man finder tiden til det. Ole, du skal have tak, fordi du var med her. Jeg vil ikke opholde dig meget længere. Du skal tilbage foran tv-skærmene. Ja, det vil. Ja, så var det så tv-mediet, og I tre her i studiet i dag. Søren Winterberg anmelder på Politikken, Tue Andersen Nexø anmelder på Dagblad Information, og dig, Christina Timmer Grønborg, leder af Politikens Boghal. I er jo inviteret med kvæg jeres rolle som litteratureksperter. Men det betyder jo ikke, at I ikke følger med i tv-mediet. Også Søren Winterberg, du anmelder jo også filmer og følger med i alle de her drama-serier her. Hele den her snak om amerikanske serier som den store amerikanske fortælling, som var forbeholdt romanen før. Er det bare pop, eller er der noget om det? Ja, nu ved jeg ikke lige, hvad du tænkte på. Altså, jeg synes, der er rigtig mange amerikanske tv-serier, som bare er pop. Ja. Jeg ser ikke så frygtelig mange af dem. Jeg anmelder ikke fjernsyn mere, det gjorde jeg engang. Men, jeg ser da nogle af dem, og nogle af de serier, der går op. Og, for eksempel fulgte jeg med i en engelsk serie, der, Downton Abbey, som jeg synes var interessant. Og det skyldes dens kulturhistoriske ambitioner mere end den måde, den indløste ambitionerne på. Og det den slags, det interesserer mig, men sådan nogle sitcoms, det er ikke min store nummer. Men HBO, der, som han nævner med Sopranos og sådan noget, kommer jo ind og laver de her serier lige pludselig, som fortæller en historie, som rækker langt ud over filmens halvanden time. Og derfor konkurrerer de måske en lille smule med litteraturen, fordi vi får sådan et dybt indgående kendskab til de personer, der er med. Jo. Det The Wire er fantastisk. Og man kan også se, at der er flere og flere boghandlere, som også satser på at sælge DVD-film. Altså, hvor... Nej. Jo, det kan man sikkert godt. Ja, du er imod det, men det gør de store kæder jo, ikke? Jo. Bor i det, og Arnold Busk. Jo. Du er ikke så meget for det i Politikens boghal? Jeg har ikke noget imod det. Folk, de må jo overleve på den måde, de overlever. Og DVD'er og film og dealkopper og sådan noget er jo sikkert også meget, meget brugbare. Inden hos os, det handler det bare om litteratur. Ja. Og nu har vi præcis 4 minutter. Og 20 sekunder tilbage af dagens udsendelse. Og så vil jeg stille jer et spørgsmål, som I måske har lidt svært ved at svare på, og vi tager den på tur. Hvis I skal anbefale blot én bog, som folk derude skal læse denne sommer, hvis folk kun skal læse én bog denne sommer, hvilken en skal det så være? Ja, jeg tænker nok, den er grum. At I vil himle lidt med øjnene. Den er lidt grum. Skal det være en nutidig bog, eller skal det være sådan all around? Det kan være all around, og jeg tænker, Christina, du har jo allerede en gang, to gange faktisk sagt, at Murakamis Trækkeropfuglens Krønike er den bedste bog nogensinde. Ja. Så du har måske lidt svaret, men du må gerne anbefale endnu en. Må godt se en til. Ja, men jeg tænker, at vi starter med dig, Tue Andersen, Nexø, fordi at du var den, der klukkede højst, da de andre så helt bekymrede ud. Nå, vi har ikke... Man kan jo anbefale hvad som helst. Der er så mange gode bøger derude. Hvis jeg nu skulle tage en af dem, jeg allerede har snakket om, så synes jeg, at folk skal skynde sig ned og købe Christina Hahns White Girl. Ja. Fordi den er utrolig sjov, og fordi den er letlæsig, og den er god at have med på stranden, og man kan have den i sin taske. Og så videre. Og så kan man jo også købe hendes andre bøger, som også er ret fantastiske, nu man er i gang. Ikke? Og så støtter man også dansk litteratur på alle mulige måder. Især hvis man køber dem i en god boghandel. Det er ikke så dårligt at støtte sådan en ung dansk forfatter. Jeg tænker bare, at det er en utrolig tynd bog. Så hvis man kun skal læse én bog den her sommer, så er det hurtigt overstået. Hvis man kun skal læse én bog her til sommer, så er det fordi, man ikke bryder sig særlig meget om at læse. Og så er det godt, det er en tynd bog. Den kan slå myg ihjel. Ja, det kan den. Kan slå myg ihjel, det er rigtigt. Christina? Ja. Jeg synes jo også, at også fra Basilisk Babel, som du nævnte tidligere med ham, med dagbogen, der er der en bog, der hedder Undergængerne af Thomas Bernhard, og det er litteratur. Ja. Og stadigvæk meget, meget morsomt. En mand, der ikke bryder sig om Salzburg. Hvad vil det sige, at det er litteratur? Det er nok fordi, altså den der med midler, det er ikke for alle. Altså hvis du er typen, der gerne vil have en letlæst engelsk krimi med på ferie, så skal du endelig gøre det og nyde det. Den her, den er måske lidt sværere at komme igennem og har mere med i bagagen til dig. Søren Winterberg, hvis du skal anbefale én bog, som folk skal læse her til sommer, hvis de kun skal læse en bog. Hvilken en vil du så pege på? Så vil jeg anbefale en af dem, der står på min liste, som vi ikke er nået at snakke om, nemlig Kerstin Ekmans Mordets Praksis. Hvis man læser den, så kan man ikke lade være med også at læse Dr. Glass af Hjalmar Söderberg. Så nu fik jeg anbefalet 2 bøger på en gang. De har både det kriminalistiske element, og så har de den dybe etiske diskussion om, hvorvidt man overhovedet har lov til at tage et andet menneskes liv. Om et menneske kan være så videreværdig et skadedyr, at man kan opnå den ret at tage livet af vedkommende. Det var en diskussion, der var meget levende for 100 år siden, da Hjalmar Söderberg skrev sin roman, og da Dostojevskij skrev Forbrydelser og Straf osv., og som måske var inspireret også af Nietzsche, og det er en diskussion, som Kerstin Ekman, en fuldstændig nutidig forfatter, så tager op og skriver en roman hen over Dr. Glass, romanen af Söderberg. 2 fantastiske mesterværker, som samtidig har et nutidigt budskab. Tak skal du have, Søren Vinterberg, litteraturanmelder på Dagbladet Politikken. Og tak til dig, Tue Andersen Nexø, litteraturanmelder på Dagbladet Information. Og til dig, Christina Timer Grønborg. Vi har i 2 timer stillet skarpt på litteratur og litteraturanbefalinger her i Aydin og Fædregruppen. Mit navn er Aydin Sui. Jeg vikarierer for den skønne Iben Marie Søjden fra Iben og Mødregruppen hen over sommeren. Alle disse titler, som er fløjet gennem luften de her sidste 2 timer, dem lægger vi ind på Iben og Mødregruppens Facebook-side, så du kan gå ind og læse dem. Nu nærmer vi os weekend for mit vedkommende. Der er nyheder lige om lidt, og så kommer der 24/7 eftermiddag. Her i første omgang er der nyhederne med Katrine Prahl Petersen.